گنبد خضرا توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه بر حسب تقویم 16 ماه ذی قعده الحرام از سال 1427 هجری قمری مطابق با 17 آذر ماه سال 1385 شمسی ماه ذی قعده مناسبت های فراوان اجمالی اشاره در جمعه های گذشته مطرح بود نقطه بارها برای شما تقریبا حالت تکرار داری که شوال و ذی قعده و ذی حجه از ماه های حرام ذی قعده و ذی حجه و محرم هم از ماه های حرام و شوال ذی قعده و ذی حجه علاوه بر اشی که دو ماه هم مثل شوال جزء ماه های حجه دو ماه از ماه های حرام یعنی ذی قعده و ذی حجه و به اضافه محرم و از ماه ذی قعده ای که من شما وقتی این سال زندگی را در این ماه ساعات و ایام تها به سر برگیم ماه بسیار مبارکی ماه حرامی ماه محترمی ماه با حرمت و ماهی که از اشهر حج و از ماهای اشهر به تعبیر قرآن معلومات الحج اشهر معلومات برای حج ماهای مشخصی تعیین کنه گوتا یکی چمایه ذی قعده این الان در جهان اسلام از هر سو سیل جمعیت های مسلمین و عاشقان کعبه الهی و زائران مرقد مطهر رسول مکرم اسلام علیه الصلاة والسلام شهدایان مشاهده گنبد خضرای رسول علیه السلام به صورت سیل و سیلاب در گوشه های دنیا به سوی مقدسترین سرزمین ها در به سوی مکه که کعبه دلهای مسلمین و به سوی مدینه منوره که کعبه کعبه جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم خدا تشریف فرماین سرازیرا ماه برکت و عظمت بچار که پیامبر علیه السلام و السلام و تی نبوت و پیغمبری و رسالت و بعثت بعد چهار عمره انجام داتا قبل از بعثت بی حساب حج عمره پیغمبر خدا در مکه دوران زندگی مکیه که 53 سال حضرت مکه معظمه تشریف فرما بود تا 10 سال مدینه منوره. کل حیات طیبه دنیوی پیامبر علیه السلام به تعبیر عموم عمر مبارک حضرت علیه السلام 63 سال بود. قبل از رسیدن به 40 سالگی از نبوت و بعثت پیغمبری هم خبری نبود. بعد از تکمیل 40 سال در مکه مکرمه الله ذوالجلال تاج زرین و پر افتخار رسالت و پیامبری پیغمبری با عظمتین معموریت و تاج بر فرق نازنین پیامبر علیه السلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم ایرکتو قراری دا. بعد از اعلام رسالت نبوت تا 13 سال دیگه حضرت در مکه معظمه تشریف فرما بود و در مکه و اطراف مکه و تی وظیفه رسالت و پیغمبری و تبلیغ دین انجام داد. مشقت های فراوانی در راه دین تحمل فرمانده و آیه جان نصاری صحابه کرام علیهم الرضوان واقعاتی که در مکه با شدت و سختی به خاطر بیرک لا اله الا الله محمد رسول الله به دست گرگ و آیه سر بلند کنگا چه اذیت و آزاری دیگ بودگا آیه هم به سمع شما بارها رستگ و رسینگ بودگا. مروچی مسلمان فرزند ممیز و آفرزندی که انگد به بلوغت هم نرسته ولی از فهم و درک نسبی برخوردار دنیای سیاه و سفید جاه یاری جاه حضرت عمار حضرت یاسر حضرت سمیه اولین زن شهید شده در راه اسلام در مکه مکرمه و از نام مبارک شخصیت های همچو صحیب رومی بلال حبشی و تعداد کثیری از مظلومان صحابه ضعفای صحابه بی کس و بی طائفه و کم طائفه و کم قبیله صحابه علیهم الرضوان که بخاطر اسلام آیا شدیدترین نوع شکنجه ها تحمل فرمائن تا که مروچی آشکنجیانی نام گرگ انسان وجود تها هم از سوی انقلاب دینی بوجود یاری از سوی دیگه هم برای میفهمی ضعیف و سستلی مردم آنی داستان و نام فهرست سر عنوان کنگ هم قابل تحمل نهیں آس زحمتانی قایم بخاطر لا اله الا الله و تی جسمانی سرا و احساس کو تو چشتن تو دیستن تو و تحملش فرمائیں. اما همواره از طرف رسول خدا علیه السلام این مکی دور زندگی صبر و تحمل ترقین و امید فرج و امید روز خوشی و اسلام سربلندی نوید که پیامبر علیه السلام زبان مبارکه با آیان داد برا آیان پیام روح بخشیت که و از طرفی الله ذوالجلال اعلام رضایت چیه اصحاب و آنی تحمل اذیت و آزار بخاطر اسلام مایه اطمینان و سکون قلب و طوریت که تحمل تمام مشقت ها شدیدترین مشقت شما تصور کتو کنی که انسانی ها مروچی میں شما دورت ها اگر یک انسانی ہے ہمیں لباس و پارچهی لباس ها شیا آتش بجنه و انسانی گری بده با تنی بده چه انداز آسو چی تو احساس تحمل گیا احساس اذیت و آزار و ناراحتی و سختن که برای آیا قمیس جنگ آهنی قمیس که زره گشگی بی در موقع جنگی گره کنن بتن کنن در مقابل ضربه ها و حربه های دشمن و تی وجود ها تا حد امکان برای دفاع آماده کنه که خاطر مکه کافران همی آهنی قمیس داغ کتن آتش سر غرم کتن و پیغمبر اصحاب گرش داد که شما چرا گوشی لا اله الا الله چه بیابانا هیزم و کنده و چوب یارک بو مزنی آتش جنگ بودن وقتی که آیان به صورت آتش پاره و اخگر صحت و آماده بودن صحابی گرگ بود دست پادانی چند نفر و آی کمرش همی اشکرانی سر ایرکو و مثل کباب و صحابی فرمانی که کباب چطور پچگی بی و آی چطور صدای بیرون دن من وقتی کمر صدای پچگی وقتی گوشان اشکو تو تحملو کجا مسلمان کمروچی از نام ای پروانیان حقیقی و واقعی و پروانه های در عشق و محبت پیامبر صادق نام و کسی در دنیا ببید که بی خبر و نا آگاه ببید اردو شاعری حضرت بلال باریا خیلی جالب گشته جایی بلال خسته جان کنم تو تم سب نے سنا ہوگا بلال خست جان کا نام تو تم سب نے سنا ہوگا عرب کا بچہ بچہ آج تک جس کا سنا خان ہے بلال ایسا کوئی مسلم بلال ایسا کوئی مسلم اگرچہ ہو نہیں سکتا مگر فیض محبت سے منور دین و ایمان ہے رسول خدا علیه السلام ای مکتب شاگردان عزیزا با ای حالت مورد اذیت و عذاب قرار دیگو حضرت آنی بوتی چمان نازنین نرگسینی مشاهده کنگ صدها برابر از یک پدری و تی فرزند خرد سالا در آتش مشاهده کنگا برای رسول خدا علیه السلام بیشتر انگا مایه اذیت و آزار و حضرت قلب مبارک سرا صدمه یاد. یعنی تنهای مظلومان و عاشقان دین مبین اسلام یاران نبی علیه السلام اذیت و آزار دیگر آیانی آزار دیگر نه بلکه چندین برابر ای آزار و قرب مبارک و قلب رؤوف و رحیم محمد کریم علیه السلام آزار دهنده یا و کاری از دست بر نیاد. روزی حضرت گذر فرمائی اندی که کافران حضرت عمار داشته و آیا زره داغ شده در آتشا به صورت قمیص آی گرا دیگا حضرت عشق سرازیر بنچه چشمه های نازنین و نرگسینا و خطاب کن به عمار گوشی صبرن آل یاسر صبرن آل یاسر موعد کم الجنه صبر کنی خاندان یاسر عمار تا این مادر بخاطر اسلام حضرت سمیه شهید کنگ بو بدست ابو جهل ملعون و تی پدر حضرت یاسر هم بارها و کرارن ظالمان قریش اذیت و آزار دیستگن تو گندگن تو هم ای اذیت و آزارا احساس کنه اما تحمل که کشمه میگ و شمه میادگاه اللہ جلال پاداش و بهترین مزدانی و ایس سحمت و شکنجیانی بخاطر لا اله الا اللہ تحمل کنگه سمرهای شیرین در بهشت انشاءاللہ شما حتما چه جانب خدای جلال برای وقت مشاهده کنید و دا گندید شنی سمره ها سیزده سال با ای حال گوازی نگا مکی دور زندگی مدت کوتاهی نه عزیزا سی ساعت نه ما شما سی روب ساعت سی دقیقه هم با ای انواع اذیت و آزار شکنجه تحمل کت نکنی در این مدت قیام مکه رسول خدا علیه السلام چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت شکی نی که هر سال موسم حج حج ادا فرمایند و عمرهای بیشماری به جای آوردند ولی بعد از هجرت به مدینه طیبه نبی علیه السلام سیرت طیبه و تاریخ تا فقط چهار عمره نام در صفحات سیرت و تاریخ رسول خدا علیه السلام ثبت کنه بوده که این چهاری عمریان بجز همه عمرهی که با حجت الودا حضرت انجام دادگا بقیه هر سه عمره حضرت ذوالقعده ما بود عمره الحدیبیه که به صلح حدیبیه انجام گه سال شش هجریه که ما شما در جمعه گذشته در گفتگو نسبت به همه قضیه عمره حدیبیه یا صلح حدیبیه با هم دیگه نشستی داشت و موضوع ناتمام من برای مرو چگین جمعه که سال بعد حضرت علیه السلام طبق قرار دادی که بین حضرت و مشرکین مکه منعقد بود که شما ای سال چمدا چه حدیبیه برگردی و شک بود که حدیبیه به قول محب الدین تبری اکثر حصه حدیبیه داخل منطقه حرم شریف مکه مکرمه و بعضی نویسندگان تاریخ قول من نظر گسته جایی که گوشند که مکه کروسانی خروسانی بانگ توار صبحگاهان به در رستگت مردمان اشکوت همین قدر نزدیک با مکه. ما دشمنان اسلام کافران قریش که در میان آیا اصلا این قانون نه که زائر کعبه یا برگردین، ولی با اسلام اینقدر عداوت که الله النبی با حدود 1400 جان نصارا چمی جاها نزدیک مکه یا که کروسانی بانگ توار اشکنگوی و منطقه ای که اکثر حصه جزء حرم سرزمین مکه چه او دا برگردین. 10 سال معاهده صلح برقرار بی و قرار بیشی بی که این برگین این سفر شما چمی دا پتر ری مکه شما نباد بی آئی دیمه سالا فقط سیر و شمار اجازه این پیغمبر و مسلمان ها مکه داخل من عمره بجا بیارن برگردن. ای عمره ای که احرامی بندگ بوتا ذمه واجبه نا تمام حمیده حضرت احرام پچ کو صحابه اکراما اوتی حد یو قربانیش حمیده کشته سر مبارک حمیده مو سرهای جنگ بو اصلاح بو که احرام خارج با و به طرف مدینه منوره برگشته. سال بعد ذوالقعده سال بعد پیامبر علیه السلام تشریف یا طبق قرارداد وارد مکه بو و همه عمره قضای بجایارتو برگشته. سومی عمره ذوالقعده سال 8 هجری بعد از فتح مکه و بعد از غزوه حنین و اوتاس و غزوه طائف که در یکی مسیر تا در بازگشت از مرکز تجمع سپاه و لشکر 12,000 نفری اسلام در جعرانه به فاصله 21 میل از مکه مکرمه رسول خدا علیه السلام محرم بو هم ذوالقعده ماها و عمره جعرانه حضرت ادا فرمایند از جعرانه به بیت الله شریف و چموده دوباره به مسیر مدینه طیبه ادامه ایده. ای سی عمره از میان 4 عمره که عمره 4 حجت الوداع در ذوالحج انجام گرفته. هر سه ای عمره دیگه از میان 4 عمره مجموعی حضرت ها در ذوالقعده بوده. معلومی که ذوالقعده ماه بسیار مبارکی از جهات مختلف. راجع به صلح حدیبیه وقتی که در ادامه عرائض قبلی جمعه گذشته عرض کنون که نبی علیه السلام وقتی که در مقام حدیبیه با صحابه مستقر بود پیامبر علیه السلام و تی یک جان نصاری یاری صحابی بنام حضرت خراش بن امیه رضی الله تعالی عنه دستور فرمائن که مکه برو و مردم مکه رؤسای کفر قریش بگش که ما برای جنگ نهتی لذا هیچگونه سلاحی هم با وقت نیارتا ما در لباس احرام محرمه هدایای کعبه به شکل شترهایی که به عنوان هدی کعبه ما یارتگا شما نفر را هدی مشاهده کنی گما همراهان که قلاده و اشعار کنه گوته و این قانون بین المللی که اهل مکه و تی پتکشتین دشمن هم ندوانن چه کعبه زیارت و عمره و طواف هم مانه ببن. چرا شما مانه؟ حضرت خراش رضی الله تعالی عنه وقتی که وارد شهر مکه و پیام حضرتی به قریش ابلاغ کو، اوباشان مکه، لاتان و تیران مکه ای سر حمله کو و ای شطرش کشت و مسممتن که خود حضرت خراش بن امیه رضی الله عنه و به شهادت برسینا، ولی آیانی اماعد و متمدین با درک و شعورترین افرادا به آیان ابلاغ کد که هیچ مملکت دنیای قاصد نماینده و سفیر کشگه رسم نهیں. پادرمیانیش کو حضرت خراش رضی اللہ عنہ دوبارہ سالم به اردوگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حدیبیہ برگشت و قریش اناد و انتہائی حسادت و دشمنی با اسلامی به حضرت ابلاغ فرمائی. نبی علیہ السلام حضرت فاروق اعظم خلیفه دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوٹائنی با توجه با آئیے شخصیت و آئیے سخنوری و جرأت قلبی حضرت آیا انتخاب فرمانی که عمر تو بیا برو گو اهل مکه گفتگو ادامه بده که چرا مانه؟ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه و تی آقای دیما زانوی ادب یرکن و عرض کن که حضرت تو دریای تها کپ کنگ دستور بفرمانه غلام وظیفه این آتش تها دور کن آب و دریای تها هم چشم ببندی و کپ بکن، نه مکه بلکه دورترین جایی هم تو دستور بفرمانه. باید عمر به جای با پا رفتن با چشم و سر باید راه برو، اما اگر بناب مشوره و مصلحت ببی با توجه بیشی که من در مکه هیچ گونه پشتوانه قومی ندارم و منی طبیعت هم کفر ناز و نجوایا تحمل کت نکن، قبل از هجرت هم منی مسلمانی بزرگترین صدمه و داغ بر دل مشرکین مکه بود، چون حضرت عمر مسلمان بودن مایه عزت و افتخار و ظهور اسلام در مکه بود. صحابی فرمانی که ما با یک نوع خاری و ذلت به سر برد تا روچی که حضرت عمر مشرف به اسلام بود، از آن روچی تا زمانی که حضرت عمر در دنیا هست ما ملت مسلمان اعزا صاحبان عزت و قدرت و جاه و جلال و با عظمت و اجلال در دنیا زندگی. حضرت عمر مسلمانیا که بعد از 39 نفر مسلمان 40 نفر حضرت عمر مشرف به اسلام بود در مکه، در حالی که حضرت با صحابه متواری در خانه ارقم بن ابی الارقم زندگی فرمایی، حضرت عمر مشرف به اسلام بواگ مایه افتخار ملائک پیامبر علیه السلام تکبیر گوشت و اسلام عظمت و عزتانی سرا تکبیر گوشگه ای اولی سنت و یادگاره که الله رسولا به حضرت عمر مشرف به اسلام بواگا الله اکبر فرمائی و صحابه رسول که در آخان آیتا هم تکبیرش گوشت جبریل علیه السلام فوراً یاد پیغمبر خدمتا عرضی کو که یا رسول الله گشم تکبیر ملائکه در آسمان هم تکبیر باشد و ملائکه هم به اسلام عمر مروچی جشن گرگن خوشحال موقع نماز رسی بعد از اسلام حضرت عمر اولین نماز وقتی حضرت طبق معمول که همین لوگ تا چیروکا نمازشتا از چشم کافران که ما را اذیت و آزار کنه وگر نه نماز جا مسجد الحرام کنار کعبه کعبه دور اطراف 360 بوت جاگه نهیم بلکه ودا پرستاران توحید الله دربارا جبین سایی کنه و نماز بجای رک جاگه حضرت طبق معمول فرمانی که برای نماز آماده بگی که نماز وانی همیر اتاق تاها همیر لوگ توکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کن که چی وجه کجا نماز کنی خوشی عمر حمد همیر اتاق تاها منزل تاها عرض کن که یا رسول اللہ نماز مسجد الحرام باید وانا کنی آقای فرمانی که عمر قریش ما را به کمترین مطلبی از مطالب دین اظهار اجازه ندن کجا ما را الا که نماز بوانه عرض که آقا اگر نماز عمر مسلمانی پیش هم چیروکا ادا کنگ بودتا عمر مسلمان بودتا و پدا هم نماز چیروکا لوگتا ادا کنگ بیگر عمر برچه مسلمان بودتا من جلو جلو پیش قراول رسول الله صلی الله علیه و سلمین و من جلو بونگو شمشیرا حضرت تو با دیگه یاران دیگه 30 نفر دیگه حرکت بفرمایین قسم به خدا هر کسی از رؤسا بزرگترین شخصیت قریش مانع ادای نماز در مسجد الحرام بی ای جان سالم دوباره بیرون نبا باید با شمشیر عمر ای سر چه تن جدا کنک ببی و آب طرف جهنم ره سفار اولین نمازیه که با ای کیفیتا که حضرت عمر جلو جلو با شمشیر حرکت فرمانی مسجد الحرام طرف الله النبی و صحابه پشت سر و اولین نماز در مسجد الحرام با امامت امام پیامبران در مسجد الحرام ادا کنگ بی قرآن آیا اعلان فرمانی یا ایوه النبی حسبك الله و من اتبعك من المؤمنین ای آیا در شان حضرت عمر نازل بی ای الله النبی اگر دیگه هیچ کس مسلمان مبی چه روی زمین مردما ترا الله پشتیبانی بسه و همه مسلمانان که با حضرت عمر مشرف به اسلام بودن 40 نفر مسلمان همشان برای تو بس کافی عرض کن که وجه قریش آدشمنیانی و حضرت عمر جرعتمندیانی داستان مفصلی و تجاگه ها بیان کنگه مستقلی زمان لوتی عرض کن که با این دلائل من اگر مکه برون و من تاب و تحمل نازهای بیجای قریش ندارم اگر تو لوجه تیئی خدمتگزار تیئی غلام و تا در ایران قربان بکن تو. اگر موضوع به جنگ منجر بو عمر بده نکنسی و تا مکو شاینی و مکوشی تعدادی از کفارا با ای حالت من حاضرون یا رسول الله برون چه تی سفارتو تی نمایندگی وظیفه انجام دیگا با افتخار ترین کار چی بودنگا. اما اگر اجازه اظهار نظر و رأی و مشوره بیبی برو به نظر من فرمانی عرض کن که حضرت عثمان و ذنورین عثمان غنی رضی الله عنه شایسته ترین برای ای تی نمایندگی و سفارت و قاصدی ها که به مکه برو، چرا که حضرت عثمان در مکه هنوز اقوام و فامیله های بزرگ و زیاد و قوی و مؤثری از کفار قریش داری که حتما از سر مسلمانی نه بخاطر دین ولی بخاطر همه قومیت تعصب قومی حد اقل از آیی دفاع کنه در مقابل مشکلاتی که اگر در این سفارتا در این قاصدی و نمایندگی برای پیش می آید. یک کتاب تمام به شکل شعر کتابی به نام حمله حیدری، کتاب عنوان ذرا نوشته پشت جلد حمله هفت کلیات هفت جلدی حمله حیدری مشتمل بر کلیه معجزات و شجاعت و جنگهای تاریخی و غزوات مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام تألیف مرحوم میرزا محمد رفیع ابن محمد المشهدی المتخلص به بازل. واقعه سال ششم از هجرت و خواب دیدن آن حضرت فتح مکه و رفتن با مؤمنان و مانع شدن مشرکان و صلح حدیبیه، این عنوان این قسمت صفحه 113 و 114 کتاب. نبی بس عمر را بر خویش خواند، به او گفت از روی لطف و کرم که باید تو را رفت سوی حرم. سخن گفت با جاهلان قریش ز راه نصیحت نه از راه طیش، که ما را از این آمدن در خیال بود طوف عمره، طواف عمره نه جنگ و جدال. شما این اداها چرا میکنید؟ در فتنه بهره چه وا میکنید؟ بدارید از این کار بیهوده دست، که از این کار ظرفی نخواهید بست. دیگر سخت و سفتی نیاید به کار، نیکو خیلی خوب، یعنی نیکو به نحو نیکو جاهلان را ز غفلت بر آر. ای عمر تو برو ای جاهلان ها چه غفلت ها بیدار بکن و بیدار بکن. عمر این حکایت از او چون شنفت، به پاسخ چنین بی تأمل بگفت که گرچه ز حکمت مرا چاره نیست، ولیکن غلام تو این کاره نیست. تو دانی ز من هر کسی زان گروه، به دل دارد از من غضب کوه کوه که در کار دین سایه ها کرده ام. چرا گمان دشمنی دارن قریش؟ که در کار دین سایه ها کرده ام، دمار از قبایل بر آورده ام. نیابد در آن قوم کس یک نفر که آزرده نبود ز دست عمر. الله بازل یه طرف این که مکه کافر اهلی نبوده که چه حضرت عمر دست آیا احساس وحشت میکنه. اگر من برم نزد ایشان، برم نزد ایشان پیام، نیابم از ایشان مجال کلام. هنوزم زبان در تحیت بود که صد دست با تیغ بالا رود تا من سلام بده و آنها شمشیرام این طرفا به حرکت دری آیا. در آن دم که حامی و یار من است، گریزم چسان زان که آر من است. و وقتی من گروه چچگاه هم بود آرزانو شوام کشته بیجا من ای مقتدا. خواجه گروه من اتا کشاینو جهه گونی من گروه یا هرچی کشگی بیچه کافران بکشو و وطا هم آخره بکشانو. شوام کشته بیجا من ای مقتدا، حمایت نبینم به وقت فنا. در این کار عثمان زمن بهتر است، طلب کرده پس اشرف انبیا ز اصحاب عثمان صاحب حیا. این شاعر از برادران شیعه طلب کرده پس اشرف انبیا ز اصحاب عثمان صاحب حیا. علماء طلاب تحصیل کرده هم براند برادران شیعه کتابان مطالعه کنن، حقائقات چماینی زمانه بشکنن، لطف دن. بهترام باشد، خوشترام باشد مولوی گوشی که راز دلبران گفته آید در حدیث دیگران. الفضل ما شهدت به الاعداء و عربان گوشی. انسان فضیلت و کمال و بزرگی همه هست که آیه مخالف آیه سرا شاهدی بدهن، گواهی بدهن. این گواهی اولی حضرت عثمان صاحب حیا بوگی نه. طلب کرد پس اشرف انبیا ز اصحاب عثمان صاحب حیا. دستور فرما حضرت برو. چی که حضرت عثمان اطاعت دستور کرد. ببوسید عثمان زمین در زمان، فورا زمین ادبی، زمین اطاعتی، زمین شنوایی بوسد جتو به مقصد روان شد چو تیر از کمان. ببوسید عثمان زمین در زمان. چون ایشا من یاد نه شما خیال کنه، ولی کتاب گندش میں قلب مطمئن تر بھی. یہ بچگی زمانہ یاد ہے، یاد کرتے ہیں شعران عربی عبارت نهج البلاغه یاد ہے، صحیفہ سجادیہ یاد ہے. حضرت علی فرمانی نماز پنج وقت تا ادا کرنے، مهم بزانے نماز نهج البلاغه عبارت ہے. امام سجاد گوشی که ای الله رمضان دعایتا دعای کن مرا به ادای نماز بر سر اوقات پنجگانه ای که تو معین کتگن ادا کنگه توفیق بده. امام زین العابدین رحمت الله علیه. ببوسید عثمان زمین در زمان، به مقصد روان شد چو تیر از کمان. چو او رفت اصحاب روز دگر، بگفتند چندی به خیر البشر. خوش حال عثمان با احترام، که شد قسمتش حج بیت الحرام. حضرت عثمان کرائی اصحاب تیرا حرس جا کعبہ زیارتا پیغمبر خدمت آیا تھا یا رسول اللہ مبارک بھی حضرت عثمان تھی قاصدی ہم انجام دا وچ احرام ہم دریے کعبہ طواف کا چبی حج عمرہ یا عمرہ ادائے کا ولی ما کیزا بارے مارا اجاز رسی در نتیجہ یا ما کعبہ زیارت نہ کریں بعد سالہ کو جدا بتگیں و زیارت نہ بوتا چمدا محرومہ برگردیں پیغمبر اعتماد بوتی اصحاب سلام چاہاں حضرت عثمان سرا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہاں وقتی کہ اصحاب ایک گمان کنا کہ حضرت عثمان رو مارا اجازے نرسی آئیب تواف کان کعبہ زیارت کان تواف کان احرامہ عمرہ فارد بھی تھیے وہ شاید ما اجازہ مارا مرسی خوشا حال عثمان با احترام کہ شد قسمتش حج بیت الحرام آئیے حج بیت الحرام نصیب ہو پیغمبر چی جواب دا اظہار اطمینان اعتماد کہ انگشی شما چگو مان کریں منی عثمان منی مکتب شاگر عثمان منی تروزہ چوک عثمان منی داماد آ عثمانی کہ منی جاہیاروں آئی چو گو من وابستے ہیں آئی ایمان کے بغیر من و بغیر شما اصحاب آئی مکہ اللہ بیت ہم تنہا تواف نہ کیوں وہ پیغمبر اعتماد حضرت عثمان ہم ثابت کن چوات رسول خدا چون شنید این سخن به پاسخ چنین گفت با انجمن ز عثمان نداریم ما این گمان که بی ما کند طوف آن آستان حضرت فرمائیں عثمان اگر منی عثمان ہے یہ عثمان کہ منی جاہ یاروں آ عثمان کہ من تربیت کتا آ عثمان کہ منی مکتب درس و سبتی وانتا آئی بغیر وتی استاد و پیشوا و امام انبیاء محمد مصطفی علیہ السلام جلو کنگا و وقت پشت سر حرکت کنگا بغیر من شما آئی تنہا بیت الحرام زیارت و توافہ مرگز لگا یہ ما ابو سفیان ایک گفتگو با حضرت عثمان نقل کہا ملا بازن کہ وقتی ابو سفیان یا حضرت عثمان مکہ داخل ہو ابان ابن سعید ای پسر امو ای در امان وقت قرار دا گفتگو یہ دربارہ پیغمبر علیہ السلام ای صحابہ تشریف آوریہ بخ منظور طواف و ادای عمره مطرح مشرکین تشکیل جلسه دا و نتیزن جوابش دا که عثمان امکان نداری که رسول خدا پیغمبر شهر مکه یا مسلمانان داخل بی ای برای ما آری دنیای گوشی که پیغمبر بچا با زور وارد مکه بود ای مردم ناقابلی مردمتا ما ای آره براوت تحمل نکنی ولی اگر تو لوٹے چون تر مگ نی تو محرم ہے تو مکہ ہے ہت گئے تو لوٹے بیت اللہ طواف کرنے وتا چ احرام فارغ کرنے وتی عمرہ ادا کرنے آ تو آ مسجد الحرام آ تو آ کعبہ شریف برو بجوشید انگا بدل مہر خون به عثمان چنین گفت آن سرنگون اگر میل داری تو طوف حرم بکن مانعت نیست کس دین حشم بجوشید آنگه به دل مهر خون به عثمان چنین گفته آن سرنگون که گر میل داری تو اذا نوشته این نسخه طوف حرم نیاتا این نسخه سوی حرم بکن مانعت نیست کس زین حشم ولیکن محال است آن بی گذاف که آید محمد برای تواف صلی اللہ علیہ وسلم اشی که ما پیغمبر اجازه بدهیم ما شوخی نداریم ما جدیه که امکان نداریم ما یه بلوی تو تواف کنه برو تواف کنه عمره بکن چو چو بشنید عثمان از او این سخن، چنین داد پاسخ به آن اهرمن که طوف حرم، که طوف حرم یعنی طواف حرم بی رسول خدا نباشد بر پیروانش روا. از این حرف سفیان برا شفت پیش بیش، نگرداند بر سوی او روی خیش. بفرمود پس قدوه مشرکان که عثمان، که عثمان و آن ده تن از پردلان نیایید رفتن به نزد رسول، اگر شاد باشید از این گر ملول. چو عثمان از او این حکایت شنید، علاجی به جز صبر کردن ندید. حضرت عثمانش نگه داشت. ترا اجازه نی برگرده به اردوگاه پیغمبر علیه السلام. او دا چون 50 نفر از ماموران سری و محرمانه کفار با این دستور رفته گتن که به یک طریق محرمانه و مرموزی به اردوگاه پیامبر علیه السلام برسینا و در صدد فرصت مناسبی و با کیفیت تاکتیکی پیامبر اسلام علیه السلام ترور کنه شهید. پیامبر علیه السلام گارد محافظ رئیس حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه، چه گارد جان نصاری، با وقتی دستهی که شب با اسب منطقه استرا دورش جا ای 50 نفرش دستگیر بود کافران. لذا حضرت عثمان حقیقتا دارگ بود که باره می 50 نفر عاقبت چی بی. مسلمانان که را گرفتگان قیدی هم بنده آیان اگر بکشم، ما گره عثمان، حضرت عثمان رو کشیم و ای بهانه خوبی که ما عثمان رو بدارین تاکه بعد 50 نفر ما وقتی آزاد بکنانی. حضرت عثمان وقتی که برگرده که به محضر پیغمبر متأخر بود، تاخیر بود، ادا وانمود کنه بود که حضرت عثمان کافران کشته. پیغمبر علیه السلام ای وقتی درخت چشی صاحب عربانی گوشن سمر، قرآن عنوان مطلق شجره تعبیر فرماید. ای درخت صاحب چرا حضرت تشریف فرمایا اعلانی فرمایید که یاران 1400 الی 1500 نفرا عثمان خون انتقام گره بودی. چه دا سبق حاصل کنی ما شما قیمت و ارزش خون حضرت عثمان. خدای نبی حاضرین وتی جان مبارکه حاضرین وتی 1400 جان نصار صحابیا، آنتا حضرت ابو بکر گونه، حضرت عمر هوره، حضرت علی هوره و آدگه اشره مبشرین بالجنت و اصحاب هوره، پیغمبر که خبر شهیدی حضرت عثمان رسی فرمانی دی منی گشم زندگی فایده نداری. عثمان منی سفیر و نماینده بوده، وقتی شهید بوده باید ما شما آی خون انتقام بگیرین یا در این راه تمام ما شما شهید. درخت چی را صاحبان اندیگو شی کهیم به دست من یه بیعت کن تعهد دم این دستا دل و تی دستا من این دست تا بدم راستی گا بگوان دست بدم تو عهد بدم پیمان ببندی که برای عثمان خون انتقام گره به مکه بعد حمله بکنی مشرکین سرا و تا آخرین قطره خون و تیگا بری چی در راه خدا کشته بمیشه. اولین خوش نصیب که دیماکین زی برای بیعتا حضرت سنان اسدی رضی الله تعالی عنہ، حضرت دست مبارکہ گری مصافحه کا دست دم واجه دست شریفہ، ید بیزا و برتر از ید بیزا گری، یہ سعادت مندانی مقام کی درک کن بری قیامتا قیامتا. دنیا اتا شیخ عبدالقادر گیلانی پیدا بوتا، بعد از صحابہ بایزید بستامی پیدا بودتا، مجدد الفسانی پیدا بودتا، اولیاء و غوث و قطب و ابدار و اوتاد بالاترین مقام عارف اولیاء پیدای با امام و اولیاء پیدا بی ولی آپ فرد پدا محمد مصطفی علیہ السلام بعد کی بوتن کن که دست آیگو محمد مصطفی علیہ السلام دست مبارکات بچسبی بلمی چشم پدا بعد از صحابه کی چشم بوتن کن که آیی چشم دیدار و رخسار و جبین اطهر محمد مصطفی علیہ السلام زیارت بکن نزا دنیای هزاران اولیاء بعد از اصحاب پیغمبر به یک صحابی ناکونه چطوری ناکونه تکه برابر بودن نکنه حضرت جستگان سنان اسدی تو در قلب چه احساسی داره ای وقتی که من بیعت کنگه وشی یا رسول الله من احساس اشیه که من در ای راه من گو تو تأحود دهون که منی بدن اگر هزاران تکه تکه کنگ بی و من خون قطره به در و دیوار پاسگ من تو قربان ببن من بشی افتخار صحابه بیعت کنن حضرت عمر رضی الله عنه یک گوشه مشغوله چارید مردم یه برا جمع بودن چه این ماجرا بی اطلاعات یه لحظه و تو چوک حضرت عبدالله رادم شو بابا برو بچن این مردم پچی بوده جمع بودن درخت شیرا حضرت عبدالله یک حالی به باپ پتا چاریک ادا پول تقسیم بوگین ادا غنیمت ادا سعادت بهر بوگین من برو یه بری پتا حال بده نه خیر یه بری یه بیعت کنگو پیغمبر علیه السلام مشتری بیعت موت سرا بیعت تو مرگا بیعت به شهادت بیعت بزا کتابان نگیستن که حضرت عبدالله بن عمر ادا بیسر چه پتا بیعت کو و فورا برگشت پیتر حال ده حضرت عمر رضی الله عنه حاضر بود بیعت کو حضرت سلمه بن اکوا رضی الله عنه سه مرتبه بیعت کو در ابتدا در میان در آخر صحابه که تمام بودن بیعتش پیغمبر علیه السلام فرمایی مردم ای خبری ممکنه دروغ عذاب در بیه عثمان ممکنه زندگی کشک نبوده آیی چی ای بیعتا هم پشت مکبی گرچه ای بیعت فضیلت به سبب حضرت عثمان خون و آیی همت رفتن به مکه نصیب تمام صحابه بود ادا چوبی اصیل عثمان ای دیگه طفیلی حضرت عثمان بله باز حضرت نلوجی که حضرت عثمان چی ای فضلا منی دست گرگه و ای مزده خدای درباره پاداشا پشکپی و عجب فرمانی صحابیان بچاره اگر عثمان زندگه بر ای منی چپی دست عثمان دست که اینکه ای افتخاری نصیب بی ای سعادت که پیغمبر آیه جسما و تی جسم قرار بدن پیغمبر آیه دست و تی دستا آیه دست بجا قرار بدن فرمانی مردم ای دست ای ساعتا عثمان اگه و تی دست مبارک فرمانی ای دست منی ای ساعتا عثمان دست نه و ای منی و تی دست نه ای عثمان اگه من باید کنگی قرآن مجید آیت نازل بود لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها يقينا الله راضي بو عزيز مؤمنا كتزير الدرخت بتي دست مباركة بيعت شكور شراك الله عن الدلاني صداقة الله زاند كسان باچه صداقة ايماني كتو بيعت كنگا دست بت در دست تو ديگا بوت خوناني فدا كنگا بيعت كنگا عهد بندگا پیمان بندگا الله عن الدلاني حالا معلومه خدا زاند كسان دلانا صفا صميميات محبت و ارادت و پختگی و ايمان كامل شان قلب پر فانزل السكينة عليهم الله عز وجل ان سرى آرامش تسكين سكونت وسكينة وقار نازل فرمائیں واثابهم فتحا قريبا وفتح مكة بزودی پیشیس دو سال بعد الله تعالى فتحا هم آن نصیب وخبر فتح بعد از ذو القعدة ذو الحج محرم مهدا خبر فتح الله نصیب و مغانم کثیره یاخذونها غنیمت های فراوان الله تعالی انا عطا فرمای که آ غنیمتان آیا به دستوات جمع کنن تو چنا استفاده کنن ای یک قسمت دوم چند کلمه در بحث عمرة الحديبية وصلح الحديبية الله جل شانه صحابه صدق و صفا و محبت با خدا و رسول بهره عظیمی ما را شما را تمام مسلمانان برخوردار بفرمان همه محبت صادقی که اصحاب قلوب ده مثل خون نسبت به الله جل شانه و رسول الله جاریت الله تعالی به طفیل آیان به بودی عظمت و کبریایی بودی حبیب محمد مصطفی علیه السلام طفیل می قلبان تا هم پیدا بفرمایی ما را هم برای اسلام در مرحله نیاز و ضرورت اسلام به جان و مال قربان کنگا الله تعالی همی پیمین سرمچاری مسلمان قرار بدن هنچی غیرت ایمانی می قلوب تا الله تعالی پیدا بفرمایی بلغن ولام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم صلو علیه ما طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم در پایان عرایض مسئله انتخابات هفته آینده 24 آذر ماه که هم دو تا انتخابات در یکی روزا و در صندوق های کنار هم برگزار وی هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری که شما خوب زانی هماطور که مسئله رهبری چقدر مهمه و جایگاهی چقدر برای یک نظام اسلامی در حد بالا و در صد بسیار بالاتر و عالیتر داری انتخاب افرادی به عنوان خبرگان مجلس خبرگان رهبری اعضا افراد با صلاحیتی که آنی صلاحیت مورد تایید قرار گرفته از روحانیون و علما فریقین در ای استان و استانهای سنی نشین و در تمام کشور آیانی انتخاب کنگ و به مجلس خبرگان رهبری به عنوان بازوهای توانمند و قدرتمندی برای مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان رهبری رهدیگو انتخاب کنگ همه اندازه دارای اهمیت این که انشاءالله عزیزان در این امر با همت بلند و بالا و با شرکت فعال و وسیع و گسترده به پای صندوق های رای روند هم وقتی نماینده از طرف وقت در قضایای مسئله رهبری به عنوان نماینده و در مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنند که از این استان شما دو نفر توانی رای بده به دو نفر چون دو نفر نماینده داری مجلس رهبری از این استان هر نفری دو تا رای برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری داری دو نفر رای نامه بنویسی تو به صندوق دور بده و کنار همه صندوقا انتخابات مجلس انتخابات شورای اسلامی مناطق شهر و روز شهرها و روستاهای صندوقا که شما با توجه به فلسفه کار مردم به دست مردم که دو دوره انتخابات و انتخاب افراد مورد نظر شما موفق بود تا این سومی مرحله که شما در شهر برای شورای شهر پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علالبدل که از مجموع شما آرای دو نفر هم مشخص بی، ولی هر نفری شما پنج نفر رای دیگه حق دارید. این هر نفری به پنج نفر رای داده نکن از آل لیستیک آی دست دیگه بی ردیف یک تا پنج، هر کسا انتخاب که از میان اشان از نظر وقت آنها صالح ترین فرد و بهترین افراد، بهترین اشخاص، متدین ترین اشخاص، مؤمن و به نماز پایبند ترین افراد، به ارزش های دینی پایبند ترین افراد انتخاب کنتون آمان نویسی در صندوقی کودا در کنار آ صندوقی ره بودی آ رای ورقیا به صندوق انتخاب انتخابات شورای به صلاح شورای شهر و شهرستان و روستان تا روستایان و رای اعضای شورای روستا دور داتن کن. در این زمینه هم من توصیه کنم که عزیزان با همت بلند و با طیف وسیع و گسترده مشارکت بکنه که شما شرکت در این صحنه های انتخابات گرچه ادا جنگی نهیم به راحتی شما روی شنا سامه بری و مراحل تشریفات تایی کنه که من وسیله افرادی که بودن اشتگه کاغزا زوری دیا که روی دویتی افراد مورد نظر نام نویسی برای مجلس خبرگان، برای شورای شهر و روستا به صندوق ها جداگانه این دور دی مشکلی هم برای شما مداری، اما همی گسترده شرکت کردن و در صد آرای بالا بودن شما برای دشمنان مخصوصا برای استکبار و آیه سرکرده و حامی آمریکای جنایتکار و یا وگویانی که روز بد و ناراحتی برای ما شما در انتظارن مشت محکمی بی بدهان آیان شما مشارکت در انتخابات هر دو که انتخابات ها. لذا انتظار بید که انشاءالله در میادگاه صندوق های آرای هر دو انتخابات در جمعه آینده انشاءالله همه برادران و خواهران باوتی فعالانه و وسیعین گستردهین کیفیت شرکت ها انشاءالله دشمنان اسلام باری دیگر به یأس و آن امید ها به ناامیدی مبدل کنه و رهبر عزیز مملکت ها و دوستان انقلاب و نظام ها خیرخواهان این نظام ها و خوشحال کنن تو مایه سربلندی و افتخار اسلام و مسلمین قرار گره انشاءالله. در مورد افرادی که تعداد زیادی طوری که لیست به من دیگه بوده برای شهر و همی پیم در روستا طبیعتا صلاحیتش تایید بوده و یه خوشحال کننده از جهتی تایید شدن اکثریت داوطلبان نشانگر رشد بالای دینی سیاسی و اجتماعی شهروندان و مردم مناطق مایی که در مثلا نوبت قبلی تعداد بیشتری رد بوده اما این نوبت ها که انهو که کسی رد نبوده ایشی نشاندن که مردم واقعا نسبت به اسلام، دین، ایمان، نظام، مسائل سیاسی و اجتماعی ان تعهد روز بروز در حال رشد الحمدلله. و باز هم از افراد تایید شده شما چون کار یک امانتی ایراک شما ایده ای. هر رأیی که به فردی دیدی یک امانتی چو بشما دگی الله توصیه فرمان تک امانتا به صاحب امانت به لایقترین فردا بده ای. شما بزانید رأی اول ملاک دیندار بودنه، بزانید که هر کسی که خدا خیانت نکن شما امور شهری و روستایی تا هم وقتی که مصدر کاری بی خیانت نکن آکه گو خدا خیانت کن از خدای بندگی و بعد از ایمان نماز که مهمترین چیزه به نماز توجه نداری و رأی شما حقا از اول تا آخر هنچه شو پلکی تو ایری با بلعیتی وارتی که شما هج سر بد نبی ملاک اول دینداری، امانت داری، صداقت و شایسته سالاری دینی و دنیوی و سیاسی و آگاهی، داشتن آگاهی لازم برای کاره. بیچاره که شما را تعصب قومی دا به تزلزل دچار مکن که نه فلانی چون منی چوکه، منی براته، منی قومه، اگر ارزشی هایی هم نیستی من و ترایه هم آیده هم. ایمان تقاضا درسته، قوم فرستی تقاضا همشیه، ولی ایمان تقاضا ایشیه که شایسته سالاری مد نظر ببی، که شایسته تره، که لائق تره برای ای کارا شورایگا از لحاظ دین و دنیا فهم کهی بالاترین، درک کهی بالاترین، کارایی برای مردم، خدمت برای مردم، برای شهر کهی همت قوی ترین، شایستگی بیشترین همه افرادا مد نظر قرار بده که چه ای چل و خورده نفر که آن لیست شما گنده فقط پنج نفر زوره گوی و باقیان بود راه بروان فوق دو نفر دیگه هم که بالاترین رای در ای جمع یاران به عنوان عضو البدل مثلا مجموع هفت نفر پذیرفته بی ولی عضو اصلی پنج نفران. شما پنج تا رای گشته داده نکنی در میان ایشان فدا دو نفر دیگه که نسبتا رای بیشتر شیارته شد آیا به عنوان عضو البدل بعدا انتخاب کنه که من به هر حال این مسئله مسئله مهمیت من ناگزیرتون که شیا تذکر بده و وزشی که من رو چیه مقدار تاخیر بود باز شمه خدمت من عذر خواهی کنو و انشاءالله که همواره انشاءالله در ای ایام بیان همه ساعت 11 نیم آغاز بی و تا 12 نیم صاحبی که جمع‌بندی بی تو مراسم نماز جمعه بودی روالا انجام بگیره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ان الحمد لله الحمد لله العلي العظيم السميع العليم الذي يعلم مساقيل الجبال الذي يعلم مكاييل البحار ومساقيل الجبال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها عن الفزع الاكبر يوم القيامة واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرفه الله باحسن جمال والطف كمال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اولي الهمم العظيمة واصحاب الكمال اما بعد اخوة الايمان اوصيكم واياي بتقوى الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فان السنة تهدي الى الطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدعة فان البدعة تهدي الى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وادعوا ربكم فإنه مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها

السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمائك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الأهل والمال. اللهم لك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث. اللهم لك الحمد على أن أغصتنا. اللهم لك الحمد على أن أنزلت علينا المطر. اللهم نسألك ما أنزلته علينا وعلى عبادك اجعلهم متاعا وأساسا وبلاغا إلى حين يا رب العالمين. پروردگارا ای باران رحمتی که تو عطا فرمائین دری هفته گذشته، آیه برکاتا، آیه نتائج خوبا مارا تمام مسلمین بهرور و بهرمند بفرمائین. اے خدا خصب و سرسبزیا در مناطق خشک ما ظاهر بفرمائین. اے خدا در نتیجه ای بارندگی پر برکت و پر خیرا، اے خدا میں سرزمین های تشنیا سیرابی نصیب بفرمائین. اے خدا باز هم مابتی رحمتان در هر آن و هر حین، در هر آن و هر لحظه و هر حین بتی رحمتان انواع و اقسام ظاهری و باطنی یا نیازمند و محتاجین. خدایا و تی الطاف و کریمانا و تی رحمت هایا بی دریغین از ما دریغ مدار. خدایا می گناهان مورد عفو قرار بده. خدایا میرا چه بیماریان شفا بده. اے خدا می اولادا صالح بفرمائین، بی اولادان اولاد صالح عنایت بکن. اے خدا مریضانی که برای تقاضای دعا کنگو آیه سرفراز بروج و دیگه بیماران تمام و شفا و صحت و عافیت عطا بفرمائین. ما را آیانا لباس عافیت بپوشائین. اے خدا امواتی که برای آیان تقاضای دعای مغفرت کنگ بو، آیانا و تمام مرده و امواتی که با ایمان چه دنیا رفته گا بیجا و مخصوص می پدران و مادران و مرده یا می زی حقان و مرده یا علماء ربانین چه دنیا رفته گا، تمام مؤمنین و مؤمنات چه دنیا رفته گا با ایمان مورد مغفرت قرار بده. آنی قبرانا با اتی رحمت چراغا نورانی بگه، چه عذاب قبرا حفاظتش بفرمائین، جنت الفردوس درجات تانا جایگاه عطا بفرمائین. اے خدا مارا عمرهای دراز با صحت و سلامت و توفیق طاعت عطا بفرمائین. مارا چه دنیا برای وقتا شهادتین آمی زبران سرا جاری بفرمائین. مارا با ایمان چه دنیا ببر. اے خدا وقتی که مارا چه دنیا برای ما قبرانا منور بکا، اے اللہ مارا جنت الفردوس تا جایگاه عطا بفرمائین. اے خدا مظلومین در تمام دنیا نصرت بفرمائین، اسیران در بند ظالمان رهایی عطا بفرمائین، بیکار و کسبان کسب حلال عطا بفرمائین. اے خدا مقروض و وامدارانی و امانی بار سنگین اچانی دوشان سبک بکن دور بفرمائین. اے خدا تمام افراد حاضر در این جمع و مسجد از برادران و خواهران هر آرزوی مشروع جایزی بودی قلبانی تحت داران آنی آرزوانا براورده بفرمائین. اے خدا می فرزندانا، می جوانانا، می جامعه تمام افرادا از گرگان در کمین نشستهی که لوتا آنیم می آنی دین و ایمانا شکار بکنه و امارا می فرزندانا، جوانانا، می دانش آموز و دانشجو طلابا به بیراه و کجروی و زیغ و ضلالت بکشن با و تیز چربین زبان و تدابیر شیطانی. اے خدا امارا از ایش بیمین شیطانان انسان نمای شر را حفاظت بفرمائین. می فرزندانا، می جوان و نوجوانانا، مردین و جنینانا، پیر و جوانانا حفاظت بفرمائین. اے خدا کتاب و سنتا در میان ما ترویج بفرمائین، بدعات و خرافات